fordított világban élek, ahol minden megtörténhet végérvényesen. Valami elveszett, hozzászoktam, kézen kapom, mást mondok és mást gondolok, féltem, ami nincs, ez benne a vicc. Aláírok, egyet értek.